Powinna być opublikowana tak zwana Biała Księga, w której dokładnie pokazana zostanie rzetelna analiza podejścia rządu do wszystkich rekomendacji i uwag komisji w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Relacja Sylwii Białek. Dokument jest gotowy, jest w języku angielskim. Jak mówiła rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska, jest adresowany do wszystkich państw członkowskich i instytucji, które zabierają głos w tej sprawie, aby mogły dokonać rzetelnej oceny na podstawie faktów. Chcemy, aby na podstawie Białej Księgi, czyli zapisów wyjaśniających, wszyscy ci, którzy chcą rozmawiać na temat naszej praworządności, wyrobili sobie swoją opinię po zapoznaniu się z naszymi twardymi argumentami. Rzeczniczka rządu dodała, że oprócz wiodącego tematu, czyli Białej Księgi, politycy poruszą także inne kwestie, między innymi problem pomocy migrantom, temat spójności, budżetu unijnego i bezpieczeństwa. Sylwia Białek, Polskie Radio. Krakowska prokuratura rozpoczęła śledztwo w sprawie kolejnych 23 kamienic, które mogły paść ofiarą tzw. dzikiej reprywatyzacji. Obecni właściciele nieruchomości mogli posłużyć się podrobionymi dokumentami przy zdobywaniu aktów własności. Śledztwo wszczęto w oparciu o zawiadomienie posła Platformy Obywatelskiej Bogusława Sonika. Konarskiego, Kopernika, Krupnicza, Łobzowska, Rakowicka, Sarego. To są zabytkowe kamienice. Większość tych zgłaszanych nieprawidłowości przez obywateli, przez lokatorów mieszkających dotyczyła ich zdaniem posługiwania się nieprawdziwymi czy sfałszowanymi dokumentami do ich przejmowania. Nagminne było dopuszczanie kopii dokumentów do podejmowania decyzji przez sądy. W Krakowie po zawiadomieniach składanych także przez Stowarzyszenie Miasto Wspólne prowadzonych jest w sumie 30 śledztw w sprawie tak zwanego czyszczenia kamienic. Z kolei w sprawie warszawskiej reprywatyzacji zebrała się dziś komisja weryfikacyjna. Badała zwrot kamienicy przy ulicy Mokotowskiej 63. Decyzję o jej sprzedaży w 2011 roku wydał ówczesny wicedyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami Jakub R. Wcześniej w 2004 roku Lech Kaczyński jako prezydent stolicy odmówił wydania decyzji reprywatyzacyjnej m.in. ze względu na złożenie wniosku dekretowego po terminie. Pytany o to Marcin Balko tłumaczył, że on sam nie zajmował się rozpatrywaniem konkretnych spraw, a o tym, że nieruchomość zreprywatyzowano, dowiedział się dopiero 2 lata temu z mediów. W połowie przyszłej dekady możliwe będzie powstanie farm wiatrowych na morzu. To opinia Polskiej Grupy Energetycznej. Pierwsze farmy miałyby 1000 MW mocy, a kolejne już co najmniej 2 razy więcej, zapowiada prezes spółki Henryk Baranowski. Apetyty mamy zdecydowanie większe. Życie pokaże, jakie możliwości realizacyjne będziemy w stanie wykonać, zrealizować. To trudny projekt, dosyć nowatorski raczej na rynku polskim, w związku z czym wszystko przed nami. Szacuje się, że koszt budowy farmy wiatrowej o mocy 1000 MW może wynieść od 12 do 14 miliardów złotych. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska i Instytut Staszica zorganizowały w Warszawie debaty o misji i finansowaniu mediów publicznych. Ich przedstawiciele podkreślali, że media publiczne odgrywają wielką rolę m.in. w propagowaniu i tworzeniu kultury, ale też zróżnicowanej informacji, publicystyki, edukacji i sportu. Wicedyrektor Radiowej Trójki Mariusz Cieślik narzekał jednak, że publicznemu nadawcy brakuje pieniędzy na promocję realizowanej misji. Patrząc na swoją antenę, mogę powiedzieć, że mamy właściwie wszystkie dziedziny kultury bardzo wnikliwie omawiane. Mamy 3 dobre bardzo programy historyczne regularnie pojawiające się i 10 do 12 musiałbym policzyć, robionych przez bardzo dobrych autorów o bardzo różnych poglądach, programy publicystyczne. Mamy też powieści dźwiękowe, których już przecież nikt nie nadaje poza publicznym radiem i nikt nadawał nie będzie. Zdaniem części ekspertów biorących udział w debacie niemożliwe jest pogodzenie misji z zarabianiem pieniędzy. Słowackie sokoły i jastrzębie pomogą w Radomiu zachować czystość w miejskich parkach. Drapieżniki od dziś straszą tamtejsze gawrony. Chodzi o to, żeby gawrony nie zakładały gniazd i nie zanieczyszczały potem parkowych alejek. Inne metody zawiodły, dlatego jak wyjaśnia Marcin Gutkowski z Zakładu Usług Komunalnych, konieczne było zatrudnienie sokolników. My też próbowaliśmy tylko i wyłącznie metody sonicznej, natomiast po zeszłym roku przekonaliśmy się, że metoda sokolnicza jest jak najbardziej dobra i stąd w tym roku również będziemy korzystać z usług sokolników. Sokolnicy przyjechali do Polski ze Starej Lubowni na Słowacji, mówi jeden z nich Władimir Barczak. W tym roku to mamy po 4 gatunki, z każdego 2 sztuki. Od świtu wypuszczamy sokoli jastrzębie, a ich zmieniamy, aby coś latało zawsze w parku. Wiemy, że te ptaki nie polują nam. Taka jest umowa, że nie robimy ptakom żadnych krzywdy, tylko metoda plosienia. Praca drapieżników potrwa do maja, wznowiona zostanie jesienią. Samorząd zapłaci za nią ponad 100 tysięcy złotych. I to wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Co nam w sporcie, redaktorze Krzysztof Uniewski? Liga Mistrzów na początek i dwa kolejne rewanże w 1/8 finału. Dziś grają Tottenham z Juventusem i na Wembley. Nie powinno być nudy. W pierwszym spotkaniu, w którym nie padł remis 2-2. Niestety w drugim meczu właściwie wszystko jasne. Manchester City nie roztrwoni zaliczki z pierwszego spotkania z Basel. Wtedy piłkarze Pepa Guardioli wygrali aż 4-0 i na dodatek grają dziś u siebie. Po piłce dwa kółka i pierwszy etap prestiżowego wyścigu Tirreno Adriatico. To była jazda zespołowa na czas i wygrała ją amerykańska ekipa BMC. Druga pozycja dla australijskiej grupy Michelin Scott, trzecia dla brytyjskiego Sky z Michałem Kwiatkowskim w składzie. Daniel Ricciardo z zespołu Red Bulla rozpędził się na przedsezonowych testach Formuły 1 na torze Circuit de Catalunya pod Barceloną. Australijczyk oprawił nieoficjalny rekord toru należący od 10 lat do Brazylijczyka Felipe Massy. Teraz po krótkiej przerwie wracamy znów do Pjongczangu. Nasi sportowcy odliczają godzinę do rozpoczęcia Igrzysk Paraolimpijskich. O tym, co działo się podczas oficjalnej ceremonii powitania w Wiosce Olimpijskiej, opowiada rzecznik Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego Paulina Malinowska-Kowalczyk. Sama ceremonia zawsze zaczyna się bardzo oficjalnie od wciągnięcia flagi na maszt i wysłuchania hymnu. Później zaczęła się część nieoficjalna. Na scenę wpadli tancerzy i roztańczyli całą naszą reprezentację. Niektórzy trenerzy nawet chwycili za bębenki i też grali, a zawodnicy i członkowie misji utworzyli długiego węża. Początek Igrzysk Paraolimpijskich w najbliższy piątek. Dziś w Drammen w Norwegii rywalizowali w sprintach techniką klasyczną narciarze biegowi i pełną pulę zgarnęli gospodarze. Wygrali Majken Kaspersen-Fola i Johannes Klebo. Polacy, czyli Ewelina Marcisz, Monika Skinder, Maciej Starenga i Kamil Bury, przepadli w eliminacjach. I zostajemy w Skandynawii. Wyspa w nagrodę. Naprawdę. Jeżeli ktoś zamachnie się oszczepem i przerzuci rekord Finlandii, ten wynosi 93 metry i 7 centymetrów, to w nagrodę dostanie od organizatorów meetingu lekkoatletycznego wyspę w archipelagu Turku. Otrzyma też pomoc prawną przy przekazaniu własności gruntu. Nie ma jednak wzmianki, co na wypadek, gdyby dwóch oszczepników pobiło rekord. Czy znajdzie się druga wyspa, czy trzeba będzie ją dzielić z innym lokatorem. Ale dał pan radę, panie redaktorze, i to mimo węża. Dzisiaj w nocy, szanowni państwo, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna od -2 do +2. Jutro zachmurzenie przeważnie duże i okresowo słabe opady deszczu, tylko początkowo na krańcach północnych także deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 3 stopni, 5 stopni na krańcach północnych, do 6 lokalnie w rejonach podgórskich, nawet 10 stopni na pozostałym obszarze. Trójka. Program trzeci. To jest chyba ten moment. Agnieszka Szydłowska, dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo mi miło. Program alternatywny już za chwilę i to też jest ten moment, kiedy muszę powiedzieć tak. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Dariusz Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę i za ten wyjątkowy dla mnie program, przyznaję. No i jak było? Denerwowałaś się? Troszeczkę się denerwowałem, przyznaję, że dzisiaj... Dobrze, że łonie tego węża przyniósł na koniec, to będziesz wspominał tylko węża potem już. Będę wspominał też, wiesz, pana premiera dzisiaj. Dzisiaj odrobinę roboty zrobił za mnie Mateusz Morawiecki, sporo go było na antenie, a teraz... A teraz muzyka. Czas na węża. Teraz dużo muzyki. I wyrzucamy wszyscy ręce w górę, bo kiedyś tak Michał Olszański relacjonował zawody i właśnie mówił, że wszyscy chodzą po mieście i wyrzucają ręce w górę, wyrzucają ręce w górę, witając się serdecznie. To dziękujemy bardzo. Do usłyszenia jutro punktualnie o 16. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem filet z kurczaka ma kosztować z aplikacją Mój Carrefour 9,99 za kilogram, a pistacje 3,49 za 100 gramów. Oferta ważna od 6 do 10 marca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Ponad 100 tysięcy nagród w wielkiej loterii Leroy Merlin. Szczegóły w sklepie. Chcesz schudnąć? A wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? Wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Panowie, Pamiętajcie o Dniu Kobiet. Dlatego już dziś przyjdźcie do Biedronki, by sprawić radość tym, które są najważniejsze. Teraz świeże kwiaty dostaniecie w biedronkowych cenach. Pachnące tulipany, wysokość 35 cm, bukiet 7 sztuk, tylko 4,99. A eleganckie róże, wysokość minimum 39 cm, tylko 8,99 za bukiet 11 sztuk. Tylko do soboty lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie jest Dzień Kobiet. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Bardzo dobry utwór na powitanie. Train w wygnaniu Star Crawler. Na dzień dobry w pierwszym w tym tygodniu spotkaniu, które nazywamy Program Alternatywny. Trochę się tak zaplątałam, dlatego że słuchałam tej piosenki dzisiaj i cieszyłam się, że się nią przywitamy, dlatego że wymyśliłam sobie dzisiaj takie dodatkowe zajęcie. Zajęcie, które można byłoby nazwać psycholog, który zajmuje się tworzeniem muzyki na wszystkich infoliniach i tych miejscach, do których próbujemy się dodzwonić, ale trzeba bardzo długo czekać i wtedy zazwyczaj słuchamy albo kogoś, kto gra jakąś smętną piosenkę albo jakiejś strasznej innej muzyki, a to działa. Klient, który jest traktowany w ten sposób, czeka słuchając złej muzyki, potem myślę, jest znacznie mniej przyjazny w pierwszym kontakcie z firmą niż taki, który na przykład właśnie trafiwszy w ręce takiego muzycznego psychologa, byłby odpowiednio przygotowany do rozmowy. Może ktoś teraz na przykład został zaintrygowany i chciałby skorzystać z takiego pomysłu. Jestem gotowa do współpracy po przygodach z infoliniami, nie będę wymieniała firm, bo nie o to chodzi. Jestem też pełna emocji, energii i wszystkiego, co można wynieść z dwóch udanych koncertów, z których właśnie teraz wróciłam, z miasta, które nazywa się Berlin. Rebel, Rebel i David Bowie, który to już zawsze i silnie kojarzyć mi się będzie z Berlinem. Ale oczywiście na koncertach artystów, którzy teraz zgarniają uwagę publiczności, którzy przede wszystkim mogą występować, byłam. Kilka słów na ten temat, na temat występu Jamesa Blake'a i Kendricka Lamara po godzinie 20. No ale ten Berlin i David Bowie to oczywiście opowieść, którą można byłoby snuć za sprawą na przykład wystawy David Bowie East, którą widziałam lata temu właśnie w Berlinie. Można byłoby też snuć za sprawą miejsca tak ważnego, miasta tak istotnego w karierze, w twórczości tego artysty. Zresztą, bywając w Berlinie wielokrotnie wcześniej, właśnie dwa dni temu, pierwszy raz w życiu, pomaszerowaliśmy całą rodziną, czyli z dziećmi, pod kamienicę, w której David Bowie wynajmował mieszkanie w tym słynnym berlińskim okresie, kiedy to z Iggy Popem, dzieląc lokal, tworzył swoje wspaniałe płyty. No i taka bezradność rodzica wobec opowieści, które można snuć na przykład w takim programie, kiedy próbuje się świat opowiadać dzieciom, a one pytają, no i co ten Iggy Pop i David Bowie robili razem w tym mieszkaniu? Jak oni tam mieszkali? No, co robili? Wiadomo, że trwał tam twórczy ferment, ale to nie jest określenie, które można łatwo wyjaśnić, jeżeli dziecko jest dociekliwe. W każdym razie wycieczka przyjemna i gdyby ktoś chciał odwiedzić ulicę piękną i sprawdzić, jak mogło to wyglądać, bo pewnie bardzo się nie zmieniło w tamtych latach, to ciekawy pomysł. A David Bowie, a właściwie to jego polskie skojarzenie, czyli ta słynna wyprawa z Dworca Gdańskiego w miasto, to jest też wstęp do opowieści, która pojawi się pod koniec pierwszej godziny, bo o Dworcu Gdańskim ponownie opowiemy, ale w zupełnie innym kontekście. Hey, curls up and hangs amongst the trees. Curls up and spreads itself out, out, out, out. Weeks after Corintha returned home, the smoke was so heavy you tasted it in water. Smoke is on the hills. Rise up. Rise up. Rise, rise up, rise, rise up. Pray for Becky. Pray for Becky. Why gonna get with the two blocks ends? Pray for Becky. Who one room shack fell to the ground. The two boys killed a man, had to lift out. Pray for Becky. And remember the days she looked for us to help, and we all turned away. Pray for Becky, buried down in the tree, deep in the cave. Znowu wróciłam do płyty eBay. Przecież minęło już kilka miesięcy, a utwory nadal brzmią świetnie, a treści nadal brzmią dotkliwie. No Man Is Big Enough For My Arms, a wcześniej nagranie Kane z albumu Everything Is Recorded, płyta, świetna płyta, która jest dostępna nieco krócej niż drugi album IBI, ale warto obie sprawdzić. Tytuł i wykonawcy na stronie polskieradio.pl/trójka. Tradycyjnie, łatwiej, krócej, polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Dłuższy adres, ale krótsza ścieżka. To teraz nowe płyty i nowe utwory. Pearly Gates. Bardzo podoba mi się to nagranie z najnowszej płyty US Girls. Mnoga nazwa, ale pojedynczy projekt, czy też pomysł muzyczny. Megan Remy wydaje płyty pod tym szyldem. Ta nowa, jak i poprzednia zresztą wydana przez 4AD. 37 minut muzyki za mało, ale gdyby ktoś szukał, to In a Poem Unlimited to jest tytuł tej najnowszej płyty. Warto sprawdzić. To teraz także dziewczyny, ale bardziej doświadczone. Space woman, How lonely does it feel? You're spinning round and round. I look up. I'm down here, rolling around too. I look. Kobieta z kosmosu, Space Woman z najnowszej płyty The Breeders. Czy trzeba te damy przedstawiać? Myślę, że nie. Że zasłużyły już sobie na to, żeby po prostu mówić, wystarczy jedno słowo. The Breeders. I nie wdawajmy się w dyskusję, że to były tak naprawdę dwa. Otwieramy naszą płytę tygodnia. Ona oficjalną premierę będzie miała dopiero w przyszłym. 16 marca, jak już kilka razy na antenie mówiłam, to dzień, w którym trudno będzie się opędzić od premier świetnych polskich albumów. Jutro zresztą w podobnej sprawie mamy gościa. Po 20 ten typ mes na żywo u nas opowiada o nadchodzącym raper samplerze. A my już dzisiaj otwieramy płytę Daniela Spaleniaka, bo to jest nasza płyta tygodnia. Side of the road. Daniel Spalaniak, Looking for Harmony, to jest nagranie, które już doskonale znamy, bo to był drugi singiel zapowiadający nadchodzącą płytę. Life is Somewhere Else to tytuł albumu. No, któż nie wzdychał tak czasami, albo kto nie miał takiego poczucia, że kurczę, to chyba nie jest dokładnie to, o co chodzi. Gdzieś tam czeka coś prawdziwszego, lepszego. Ale tego nigdy nie wiadomo. Skupiając się na muzyce, za chwilę kolejne nagranie z tego albumu. Nosi tytuł Lonely Nights i podaje tytuł nieprzypadkowo, ponieważ w tym utworze Danielowi towarzyszyć będzie pewna bardzo, ale to bardzo interesująca artystka, a rozpoznanie jej i przedstawienie Bartkowi Gilowi jest z kolei dzisiaj szansą na zdobycie płyty tygodnia. A zatem, kim jest ta dziewczyna, którą za chwilę usłyszymy obok Daniela Spaleniaka? 2 2 7 3. To jest numer, pod który można dzwonić do Bartka z poprawnymi odpowiedziami, a oczywiście gramy o płytę tygodnia Life is Somewhere Else. Lonely Nights to nagranie, które można znaleźć na nowej płycie Daniela Spaleniaka na tydzień przed premierą. Słuchamy tego albumu, to płyta tygodnia w programie alternatywnym. Za tydzień w środę Daniel będzie naszym gościem. W czwartek mamy w ogóle fantastyczny wieczór, 2 godziny z muzyką na żywo. Wszystko dookoła Wojciecha Młynarskiego. Więcej o tym koncercie opowiemy oczywiście w nadchodzących dniach. Ale teraz skupmy się na pytaniu konkursowym. Oczywiście chodziło o rozpoznanie dziewczyny, którą znamy, przynajmniej w tym programie jej utwory. Ich utwory, bo jest jedną drugą duetu, pojawiają się bardzo regularnie. Rozpoznali Katarzynę, Kachę, Iwona z Wielichowa i Krzysztof z Jeleniej Góry. Go up, please. Go up, please. Golden sword. Golden sword. Katarzyna Kowalczyk gościnnie na płycie Daniela Spaleniaka, a tutaj ze swoim duetem Kous Tamagotchi, czyli tytułowe nagranie, które pochodzi z ich debiutanckiej płyty. To teraz wspomniana już wcześniej wyprawa w stronę Dworca Gdańskiego, a tak naprawdę jest to zaproszenie, aby ci, którzy będą jutro w Warszawie, mogli i zechcieli przede wszystkim przyjść tam w samo południe. Zaprasza Gouda Tencer, dyrektorka Teatru Żydowskiego w Warszawie, którą odwiedziłam dzisiaj w jej gabinecie. Fundacja Szalom, która 20 lat temu na Dworcu Gdańskim właśnie powiesiła specjalną tablicę przypominającą o tym, że ten dworzec symbolizuje wszystkie inne dworce w Polsce, z których w marcu 1968 roku Polacy żydowskiego pochodzenia odjeżdżali do różnych miejsc świata. A zatem dzień dobry pani Gouda. Dzień dobry, witam. Tak, i co roku się spotykamy pod tą tablicą. Tam jest niesamowity cytat Henryka Grimberga: tu więcej zostawili po sobie niż mieli. Nieraz przychodzi nas parę osób, nieraz 100, nieraz więcej. No a teraz rzeczywiście w 50. rocznicę wydarzeń marcowych. Myślę, że będzie nas dużo, oprócz tego, że będzie krótka oczywiście oficjalna część. Będzie ogromne widowisko, które robi Agata Duda-Gracz. Spakowanie, czyli krótka historia o tym, kto czego nie zabrał. Występuje 60 aktorów, w tym studenci szkoły teatralnej. I chcemy w skrócie opowiedzieć to, co się wydarzyło, skąd wszyscy wyjeżdżali z Polski. Na pewno będzie to przedstawienie, które musi boleć. Ale nas to boli do dnia dzisiejszego i jeżeli możecie, przyjdźcie o godzinie 12 na Dworzec Gdański, żeby po prostu wspólnie powspominać i mam nadzieję, żeby się już więcej nigdy coś takiego nie wydarzyło. Bardzo dobrym rozwinięciem tematów, które poruszamy, jest wystawa Obcy w domu, otwarta w Muzeum Polin w Warszawie. Wśród wielu innych rzeczy można na niej znaleźć liczby. Po wojnie w Polsce mieszkało ponad 200 tysięcy Polaków żydowskiego pochodzenia i ta liczba cały czas się zmniejszała. W latach 60. XX wieku było to około 20 tysięcy ludzi, a w roku 1968 Polskę opuściło blisko 13 tysięcy. Kim byli ci ludzie? To jest niesamowite. Kto wyjechał, to byli i studenci, przede wszystkim studenci. I wielka tragedia rodziców naszych, którzy po wojnie ocaleli, gdzie zginęło bardzo dużo rodzin, zakładali nowe rodziny i nagle 20 parę lat później znowu muszą pakować walizki i wyjeżdżać. Myślę, że to największa trauma, to oczywiście to, co zostało we mnie w ogóle przez te lata, ale to taki hołd złożony tym rodzicom naszym, dla których nie znając języka w wieku 60 lat byli wyrzucani, bo wyrzucało się od robotnika do ministra, prawda, za pochodzenie. Kim byli ci ludzie? Wspaniała młodzież. Wydaje mi się, że to byli lekarze, że są już statystyki, prawda, inżynierowie. A przede wszystkim ja mówię, najważniejsze to byli też ci nasi rodzice, którzy byli robotnikami w Polsce i w wieku 60 lat wyjeżdżali w większości dla swoich dzieci. Słuchajcie, to jest straszna. To jest strasznie smutna historia. Polska bardzo dużo straciła. Polska bardzo, kwiat młodzieży, prawie 99% osób, które wyjechało, skończyło wyższe studia. Mówię teraz o studentach. Ale to, z czego się mogę cieszyć, że jesteśmy rozrzuceni w całym świecie, ale nasza miłość i nasza przyjaźń została przez wszystkie lata i teraz nasze dzieci się przyjaźnią. Bądźmy razem jutro na Dworcu Gdańskim o godzinie 12, żeby powspominać wspólnie. Teatr Żydowski w Warszawie, Fundacja Szalom przygotowały bardzo dużo interesujących propozycji w związku z rocznicą przypadającą w marcu tych wydarzeń sprzed 50 lat. Więcej na ten temat w Radiowym Domu Kultury w sobotę po godzinie 13, ale pomyślałam, że skoro Agnieszka Obszańska cały czas na urlopie i cały czas na urlopie, to w tym miejscu, w którym zwykle słuchamy terenu Kultura, to zaproszenie bardzo dobrze zabrzmi. Gdybym ja był tobą, gdybyś ty była mną. Oho. Bylibyśmy tą samą osobą. Byłoby taniej, cieplej, dwukrotnie być mogłoby lepiej. Współdzielnia z najnowszej płyty Laocze. Nie śpieszyłam się ze słuchaniem tego albumu. Chciałam, żeby przetoczyła się ta pierwsza fala ochów i achów. No i ciekawe to doświadczenie. Ciekawa, naprawdę ciekawa zagwozdka tekstowa. Na zakończenie pierwszej godziny Jane Weaver, a po 20 więcej elektroniki i instrumentów uwolnionych ze wszelkich okowów, pęd i kajda. And so they say that I'm